farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 11 maja, jest 17. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, przed nami serwis Trójki i Artur Ewertowski. A reformę prawa rodzinnego przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o alimenty natychmiastowe. W ciągu najbliższych 6 lat na zdrowie zostanie przekazanych ze środków unijnych ponad 30 miliardów złotych, zapowiada wiceminister zdrowia. Śmierć 2-letniego chłopca w Głownie w Łódzkiem wyjaśnia policja. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego. Chodzi o wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej, że sprawy alimentacyjne trwają miesiącami, a czasami latami, a brak regulacji w tym zakresie najbardziej uderza w dzieci, które nie mają comiesięcznego wsparcia finansowego. Celem tego projektu jest to, aby alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu 2 tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, wprowadzonym do minimum postępowaniem dowodowym, tak aby w postępowaniu nakazowym sąd tego rodzaju z góry ustalone co do wysokości alimenty przyznawał najczęściej oczywiście matce, bo one są najczęściej tymi osobami pokrzywdzonymi, ale no zdarza się też, że dotyczy to w wyjątkowych wypadkach również ojców. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że sytuacja nie wyklucza podwyższania alimentów na dotychczasowej drodze procesowej. Jak zaznaczył, chodzi wyłącznie o zabezpieczenie finansowe dziecka podczas trwającego procesu i sporu pomiędzy rodzicami. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski powiedział dzisiaj w Sejmie, że w ciągu najbliższych 6 lat na zdrowie zostanie przekazanych ze środków unijnych ponad 30 miliardów złotych. Dodał, że będzie to 2,5 raza więcej niż w ostatniej perspektywie unijnej. Sławomir Gadomski mówi, że pieniądze te posłużą m.in. do wsparcia obszarów, które do tej pory nie były wspierane ze środków unijnych. To przede wszystkim inwestycje związane z modernizacją, doposażeniem obiektów dydaktycznych. Widzimy dzisiaj, szczególnie w tych uczelniach, nazwijmy to ze starego portfela, że duszą się już te uczelnie w tej bazie dydaktycznej. No i istotne środki w właśnie Krajowym Planie Odbudowy skierowaliśmy do tego obszaru. Wiceminister przekazał, że środki unijne przeznaczone zostaną również m.in. na wsparcie infrastruktury i kadr medycznych czy procesów transformacji cyfrowej służby zdrowia. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Teraz będzie pracował nad nią Senat. Jej ratyfikacja przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Rząd tłumaczy, że jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego chłopca. Dziecko wpadło do niewielkiego wykopu z wodą. Do zdarzenia doszło wczoraj w Głownie w Łódzkiem. 4-latek i o 2 lata młodszy brat przebywali wspólnie z mamą na podwórku. Kobieta kosiła trawę. W pewnym momencie poszła ze starszym z synów do domu. Kiedy po kilku minutach wróciła na podwórko, nie było na nim 2-latka, relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Najprawdopodobniej przez uchyloną furtkę młodsze dziecko wyszło na zewnątrz i osunęło się do zbiornika z wodą. Na razie nie udało się przesłuchać rodziców 2-latka. Są pod opieką psychologa. Główno Piotr Krzysztof Jagra. Radio Łódź. Wzmocnienie gospodarki po pandemii, niwelowanie nierówności ekonomicznych, ekologia to kilka priorytetów brytyjskiego rządu. W imieniu gabinetu Borisa Johnsona przedstawiła je królowa Elżbieta II. Przez pandemię ceremonia umowy tronowej był skromniejszy, ale znalazło się miejsce na wiele rytuałów, głównie tych podkreślających niezależność parlamentarzystów od monarchii. Przed reprezentantem monarchii w Izbie Lordów zatrzaskują się drzwi. Po 3-krotnym zastukaniu lordowie i posłowie ostatecznie zgadzają się na to, by wszedł do Izby Gmin i zaprosił posłów do wysłuchania królowej. Priorytet mojego rządu to narodowy powrót do normalności po pandemii. Lista jest długa. Poprawa dostępu do technologii 5G i szkoleń zawodowych. Przedstawienie planu tego, jak rząd będzie mógł wspierać prywatne firmy. Teraz po Brexicie to możliwe. A także zaostrzenie norm ochrony środowiska i zwierząt, zakaz reklam niektórych produktów spożywczych. To walka z otyłością. Najbardziej kontrowersyjne pomysły? By zagłosować, mieszkańcy będą musieli mieć dokument potwierdzający tożsamość. Do tego wzmocnienie roli policji podczas protestów, tak by rzadsze stały się paraliże centrum miasta, na przykład przez ekologów. Dla krytyków oba pomysły to ograniczanie demokratycznych praw obywatelskich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. sportowa część serwisu Trójki, Adam Malecki. Na początek wieści z Rzymu. Tenisowe wieści. W grze singlowej z Polaków honoru broni już tylko Iga Świątek. Polka poznała swoją rywalkę, z którą zagra jutro w drugiej rundzie. Będzie nią Amerykanka Madison Keys, z którą Polka nie miała jeszcze przyjemności mierzyć się na korcie. W drugiej rundzie w Wiecznym Mieście nie zagra za to Kamil Majchrzak. Polak, który do turnieju głównego przebijał się dzielnie przez kwalifikacje, przegrał 1-6 i 3-6 z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Mecz trwał godzinę i 5 minut, a oto co Kamil miał do powiedzenia po meczu. Dzisiaj był wyraźnie lepszy na korcie. Nie dał mi wiele do powiedzenia i nie dał mi wprowadzać żadnych z moich taktyk czy strategii. W sumie nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądać. Nie wiem, może miał taki dzień, może za mało wystarczająco go zmusiłem do tego, żeby grał go. No postaram się wyciągnąć wnioski z tego pojedynku, jak przyjdzie nam zagrać ponownie, żeby to jednak wyglądało trochę inaczej i żeby nie był to mecz do jednej bramki. W drugiej rundzie rywalem Szapowałowa będzie Włoch Stefano Travaglia. W turnieju deblowym wygrana Łukasza Kubota. W pierwszej rundzie Polak w parze z Chorwatem Franco Szkugorem pokonali greckich braci Stefanosa i Petrosa Tsitsipasów 7-6 i 6-3. Z Rzymu skok do Zakopanego, gdzie przybywa obecnie kadra pięściarek, która rozpoczęła zgrupowanie. To jeden z ostatnich etapów przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego, który odbędzie się w czerwcu w Paryżu. Stawką będzie awans na Igrzyska w Tokio. Sandra Drabik, nastawiona bojowo. Ostatnia prosta przed kwalifikacjami olimpijskimi w Paryżu. Meldujemy się w Zakopanem. Tam będziemy 10 dni. Następnie 25 wylatujemy do Francji i tam już będzie ostatni obóz przed samymi kwalifikacjami. Całe przygotowania idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że na kwalifikacji olimpijskiej równie dobrze się zaprezentuję. Forma jest dobra, ale zawsze można coś poprawić. Jeszcze nie czuję takiej presji przed turniejem kwalifikacyjnym, ale myślę, że czym bliżej turnieju będzie ta presja bardziej odczuwalna. Sandrę Drabik od wywalczenia olimpijskiej kwalifikacji dzieli tylko jedno zwycięstwo. W piłce nożnej dziś ciekawie będzie w ligach zagranicznych, szczególnie w Premier League, gdzie już o 19:00 wicelider Manchester United zagra z Leicester, czyli czwartą drużyną w tabeli. W Hiszpanii walcząca o tytuł mistrzowski Barcelona zagra z Levante, a we Włoszech zajmujące czwarte miejsce dające awans do Ligi Mistrzów Napoli podejmie Udinese. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze do kompletu kilka informacji pogodowych, póki co pogodnych. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko ewentualnie nad ranem na północnym zachodzie może wzrastać do umiarkowanego i tam wtedy możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 10 do 14 stopni, a jutro no już niestety nie tak różowo. Jak dziś na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i krańcach południowych umiarkowane i duże, i tu przelotne opady deszczu oraz burze, a lokalnie możliwe nawet grad. Na termometrach wciąż ciepło, od 21 do 28 stopni, chłodniej tylko na północnym zachodzie, tam od 15 do 20 kresek. Wiatr umiarkowany lokalnie może być silniejszy z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24. Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do ciebie i twoich potrzeb.

Trójka. Program trzeci. Kennedy w Trójce. 19 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, jeden z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej, żołnierz niezłomny, patriota do końca. Dziś upamiętniono 70. rocznicę śmierci kapitana Gracjana Fruga, pseudonim Szczerbiec, dowódcy 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Małgorzata Wosiek. 11 maja 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano na kapitanie Gracjanie Frugu wyrok śmierci. Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że dla kapitana Szczerbca nie było piękniejszej i ważniejszej wartości niż dar niepodległości. 70 lat temu komuniści zamordowali jednego z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, człowieka, który niósł Polskę niepodległą i wolną w sercu i którego na swoich skrzydłach niósł polski orzeł. Orzeł w koronie, dumnie patrzący na tych, którzy kochają Rzeczypospolitą wolną. Pułkownik Szczerbiec był jednym z najodważniejszych ludzi czasu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Wspaniały dowódca, wychowany w umiłowaniu niepodległej Polski, bo w takiej atmosferze wzrastał w domu rodzinnym, tak też ukształtowało go Wojsko Polskie w okresie II Rzeczypospolitej. Wiedział, że za wolność własnej ojczyzny, za poczucie wolności współobywateli warto i trzeba ryzykować zdrowiem, a nawet życiem. Zamordowany został przez komunistów jeden z najlepszych dowódców polowych Armii Krajowej, zaznacza zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Krzysztof Szwagrzyk. Jeden z najlepszych oficerów naszej pięknej podziemnej armii, prowadzony na egzekucję, oczekujący wcześniej w celi śmierci na wykonanie wyroku, z pewnością jak wszyscy inni, stawiał sobie pytania o sens życia, o własną drogę, którą kroczył, robił bilans, pytał siebie, czy było warto, martwił się o rodzinę. Szczerbiec niesłusznie oskarżono o współpracę z Niemcami. Po brutalnym śledztwie i spreparowanym procesie został zastrzelony. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, w kwaterze na Łączce. I wydawało się, że w tej sprawie komuniści zrobili wszystko. Zabili bohatera. Przypisali mu czyny niegodne. Pogrzebali w miejscu, do którego nikt nie mógł nigdy dotrzeć. A jednak stało się inaczej. Prawda zwyciężyła. Dzisiaj wiemy, Polacy wiedzą, kim był kapitan Gracjan Fruk-Szczerbiec. To on właśnie został wybrany na patrona 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj to Polska honoruje swojego bohatera. Kapitan broni pancernych Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej został dwukrotnie odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zbyt zachłannie i trochę przesadnie.

No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17:32 minuty, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Obecna wartość wskaźnika aktywności gospodarczej wynosi 0,06, poinformowano na wspólnej konferencji Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. WAG to nowe badanie, które pokazuje nastroje i przewidywania uczestników forum dotyczącego kluczowych parametrów gospodarczych w najbliższych 12 miesiącach. Wartość wskaźnika oznacza minimalne pozytywne nastroje i perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce. WAG bazuje na przewidywaniach przedstawicieli przedsiębiorstw i sektora non-profit dotyczących m.in. przychodów firm, inwestycji, zatrudnienia i eksportu. Może przyjmować wartość od minus 1 do plus 1. Ujemny oznacza sytuację, że większość respondentów przewiduje zmniejszenie aktywności gospodarczej, a dodatni, że biorący udział w badaniu przewidują wzrost tej aktywności. Dr Mariusz Strojny ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mówi, że około połowa respondentów ze środowiska biznesowego uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy przychody firm, inwestycje, zatrudnienie i eksport pozostaną raczej na niezmienionym poziomie. Przedsiębiorstwa raczej planują zwiększenie przychodów niż zmniejszanie przychodów czy obniżenie przychodów w swoich przedsiębiorstwach. Mniej więcej co trzeci respondent uważa, że te przychody wzrosną, a co czwarty, że raczej tutaj należy spodziewać się pewnego spadku. Podobnie jest w przypadku zatrudnienia, też mniej więcej te proporcje rozkładają się w dosyć zbliżony sposób jak w przypadku przychodów. Natomiast w przypadku inwestycji tutaj zdecydowanie przeważają opinie pozytywne. Wynik dla tego wskaźnika opracowano na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym kwartale tego roku. Nie znamy jeszcze orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie umów frankowych. Kredytobiorcy czekają na rozstrzygnięcie dotyczące ważności umów. Istotną kwestią jest też rozstrzygnięcie sprawy pozwów o wynagrodzenie, mówi dr Piotr Bodyl-Szymala z monitora prawa bankowego. Gdyby do uchwały doszło, to będzie ona próbą znalezienia równowagi pomiędzy ochroną konsumenta, bezpieczeństwem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej, a to oznacza z perspektywy restytucji roszczeń, że pewnie w jakiejś formie oprócz zwrotu pieniądza nominalnego będzie trzeba także rozliczyć się za możliwość korzystania z pieniędzy drugiej strony. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy. Mają się tam znaleźć konkretne zapisy dotyczące pracy zdalnej. O tym porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem Andrzejem Kubisiakiem z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,15 zł, za euro 4,56 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 5,30 zł. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, cheer up Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy. Mają być podobno nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. W obecnej sytuacji to jest dość istotna kwestia, zwłaszcza, że spora część pracowników właśnie pracuje zdalnie. Czy uważa Pan, że należy tę kwestię właśnie uregulować prawnie? Od początku właściwie pandemii powtarzam, że bez regulacji długoterminowej, jeżeli chodzi o pracę zdalną, w polskim modelu zatrudniania niewiele się zmieni. Dzisiaj działamy w warunkach kryzysowych, pandemicznych, w których to praca zdalna stała się jednym z elementów reżimu sanitarnego i walki z pandemią i działamy w oparciu tak naprawdę o przepisy kryzysowe. One są przedłużane i nowelizowane wraz z kolejnymi tarczami czy ustawami antykryzysowymi i to była jedna z pierwszych regulacji, która się w ogóle pojawiła w okresie pandemii, bo ona się pojawiła już na początku marca ubiegłego roku. Natomiast to jest taka prowizoryczne rozwiązanie, które jest z jednej strony bardzo powszechne, bo ten przepis ma właściwie jeden paragraf, natomiast daje ono dużo pole do wielu wątpliwości, czy tego, jak zapisy powinny być stosowane potem w praktyce, więc w moim przekonaniu, jeżeli praca zdalna miałaby się w Polsce upowszechnić w takiej erze postpandemicznej, to wymagałaby doprecyzowania na wielu płaszczyznach. Czy to jest kwestia pokrycia pewnych kosztów po stronie pracowników, jeżeli chodzi o pracę zdalne, czy kwestie zapewnienia odpowiedniego standardu i bezpieczeństwa, po regulacje już czysto związane z czasem, weryfikacją tej pracy i możliwością nadzoru od strony pracodawcy. Co w takim nowym akcie prawnym powinno się znaleźć? No tutaj jest wiele elementów, które wymagają doprecyzowania. Pierwszym, najważniejszym elementem, który te nowe zapisy legislacyjne powinny spełniać, to, żeby one nie były przeregulowane, nie były zbyt skomplikowane. Bo ja tylko przypomnę, że przed pandemią już mieliśmy w kodeksie pracy coś takiego jak telepraca, a więc mechanizm, który umożliwiał pracę z domu, natomiast przy bardzo restrykcyjnych warunkach, szczególnie jeżeli chodzi o spełnienie przepisów BHP, bo żeby udostępnić telepracy pracownikowi, pracodawca musiał sprawdzić miejsce pracy, w którym ta praca miałaby się odbywać, sprawdzić, czy to stanowisko pracy spełnia wymogi BHP. Co więcej, telepraca mogła się odbywać tylko w określonych godzinach i w tym jednym określonym, wybranym miejscu. To powodowało, że z telepracy prawie nikt nie korzystał. W Polsce było to bardzo rzadko wykorzystywane narzędzie. Mieliśmy szarą strefę, jeżeli chodzi o pracę zdalną, bo wiele osób pracowało zdalnie, natomiast nie w ramach obowiązujących przepisów. I dzisiaj, gdy myślimy o przepisach dotyczących pracy zdalnej, z jednej strony musimy zadbać o to, żeby bezpieczeństwo pracowników było tutaj dopilnowane, odpowiedzialność pracodawców była jasno wskazana, w którym miejscu ona się zaczyna, a w którym miejscu ona się kończy. Kwestie związane z kosztami, a więc chociażby finansowania, czy to łączy internetowych, czy wyższych rachunków za prąd, czy zużycia takich materiałów czysto biurowych, to są elementy, które powinny znaleźć się w tych regulacjach i powinny być możliwie jak najprostsze do implementacji, żebyśmy nie doprowadzili do wprowadzenia kolejnego przepisu, który będzie przypominał telepracę, z którego po prostu mało kto skorzysta. I to powiedział Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Podsumowanie dnia. Typhoons w programie trzecim, formacja Royal Blood. Jeszcze kwadrans i będzie 18. Reportaż w Trójce. Warszawa. Tu żyli i tworzyli. Pisali, budowali to miasto, pracowali nad wielkimi odkryciami i wynalazkami. Wśród nich Józef Witlin. Pisarz, prozaik i poeta, który tak jak inni wybitni mieszkańcy stolicy doczekał się odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Józef Witlin po wojnie nie mógł wrócić do Polski, zmarł na emigracji. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, żebyśmy nie zapominali. Miejsce zabytkowe, czy budynek zabytkowy. Mamy też takie, które mówią o nazwie ulicy. Przejdziemy kawałek dalej, to taką zobaczymy. No i trzecia to są tablice, które mają pamiętnić jakąś osobę związaną z danym miejscem. Takich tablic jest cała masa, na przykład na Trakcie Królewskim, tam warto się przejść. W zasadzie gdzie się nie ruszymy, gdzie nie postawimy kroku, to jest miejsce z jakąś historią. Blisko siedziby ZDM-u, więc tak wyszliśmy na ulicę i oglądamy, co mamy. Kamienica Karola Bagińskiego, no i właśnie. Mieszkali w tym domu czołowi twórcy polskiej muzyki rozrywkowej, bracia Artur Gold. W murach tej kamienicy narodziły się znane przeboje, między innymi Jesienne róże, Szkoda twoich łez, dziewczyno i Uśmiech Warszawy. Nawet takie drobne, takie, o których nie uczymy się w szkole, czy nie wiemy o nich, ale przechodząc akurat możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć. I od razu mamy tabliczkę bardzo podobną do tamtej, a która nam tłumaczy, skąd się w ogóle wzięła nazwa ulicy Chmielnej. W XVII wieku osiedli tutaj ogrodnicy. Obecną nazwę nadano ulicy w 1770 roku, wcześniej poświadczona jako ulica przez Chmielnik, czyli od tej osady, która była tutaj wcześniej, akurat Chmielna wzięła swoją nazwę. Staramy się tych tablic dokładać coraz więcej. No mamy w Warszawie pewnie około 1000, tak lekko licząc. No i dzięki nim miasto jest po prostu ciekawsze. Prosimy sygnalistów ze Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy o odegranie hejnału warszawskiego. Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość odsłonięcia tablicy Józefa Witlina, poety, prozaika, tłumacza, współpracownika Radia Wolna Europa. Mieszkał w tej części Warszawy. Upamiętniamy nietuzinkową postać, wybitną. Sól ziemi to tytuł bodaj najsłynniejszego dzieła Józefa Witlina. Dzieła, którego pisanie dokończył właśnie tutaj, w tym domu, gdzie mieszkał w latach 30. XX wieku. Szczególnie serdeczne słowa powitania kierujemy do pani Elżbiety Witlin-Lipton, córki Józefa Witlina, która jest dzisiaj z nami. Jestem bardzo wzruszona. Ja się troszkę popłaczę, bo 81 lat temu to był mój dom. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo dziękuję. Boże święty. Przychodzili pisarze, był pan Iwaszkiewicz, Bruno Schulz, pani Dąbrowska. Ojciec pisał w nocy, spał bardzo długo, no i miał w ogóle manię hałasów i akurat zbudowali na polu mokotowskim szkołę lotniczą. No pamiętam, jak ojciec przez okno krzyczał, cicho, no, do samolotu. No. Powiedziała moja mama, że teatr absurdu to Witlini. Byli pierwsi, którzy to wynaleźli. Bruno Schulz dla mnie rysował i dedykował. W tych rysunkach Tuwim i pan Tralaliński. Wierszy, które każde dziecko w Polsce zna. Było napisane kolorowymi literami. Każda litera była inna Elżbietce Witlinównej. I ja myślałam, że to jest wszystko normalne. Za każdym razem myślałam, że to jest normalne. Każde dziecko tak żyje. Tata miał manię porządku. Nie wolno było ruszać żadnego papieru. Wyjechał 9 lipca w 1939 roku. Normalnie wyjeżdżał już prawie co roku i pisał w opactwie blisko Paryża, które było dedykowane dla wielkich pisarzy. Tam był Exupéry, tam byli różni pisarze z całego świata i to się nazywało Abbé de Royaumont. Tutaj jest rodzina Witlinów na przejściu granicznym z Francji do Hiszpanii. Mama potrafiła od razu w tym, co nosimy, uciekamy. I to uważam, że to było bohaterskie strony mojej mamy. Bez mamy nie byłoby ani Witlina, ani Witlinówny. Mój ojciec był na liście Himmlera, bo napisał, chyba to była Life Magazine, protest ze śmierci Lorca. Znaleźliśmy się w Saint-Jean-de-Luz, to jest na Zatoce Biskajskiej, bo były dwa okręty brytyjskie, którzy brali właśnie Polaków, ale najpierw to byli oficerzy i żony i rodziny oficerów, co było tragiczne, że mieliśmy albo jedno, albo dwie walizki, które miały notatki na kontynuację soli ziemi. Ogromna ulewa pod parasolkami 3 dni i jakiś żołnierz wziął te walizki i rzucił w morze. Parę lat temu francuska tłumaczka soli ziemi, Catherine Carles, bardzo fajna z Strasburgu poetka, pojechała tam i we francuskiej wersji jest napisane i kazała szukać tych, no ale rybki wszystko zjadły, nie było żadnej walizki, nic nie znaleźli, takie soli ziemi. Teraz ja sobie zdałam sprawę bardzo późno, ale mój ojciec przecież po angielskiego nie znał i nawet z tym złym tłumaczeniem od razu zrobili go członkiem American Academy of Arts and Letters i nagrodę mu wręczył pijany Faulkner. I życie było bardzo piękne. Ja mam tą listę Himmlera po niemiecku z fastyką i tak dalej. Tam jest właśnie imię mojego ojca, tak. Pisałam pracę magisterską na temat współczesnego wówczas teatru hiszpańskiego. Pojechałam do Madrytu, miałam bardzo mało czasu, musiałam się zdecydować na jakieś wielkie nazwisko. Wybrałam Francisco Nieve. Przeprowadziłam z nim wywiad i na zakończenie tego spotkania Francisco Nieva się mnie pyta, no jesteś z Polski, na pewno znasz córkę wielkiego polskiego pisarza Liz Lipton. I bardzo mi było wówczas wstyd, ale z niczym nie kojarzyłam. To jest córka José Witlina. José Witlin. I też ci nic nie mówi. Spot po mnie spłynął w tym gorącym madryckim dniu i jedyne, co sobie w tym momencie przypomniałam, to wat i pod watem Witlin, według alfabetu wymienieni. Były to te czasy, że z powodu pracy w Radiu Wolna Europa Józefa Witlina tutaj nie drukowano. Mi było trochę smutno naturalnie, że w Polsce go nie znali. Pod Nowym Jorku jest napisane polski poeta. Elżbieta od wielu lat dbała o spuściznę po ojcu, uczestniczyła w sympozjach naukowych, była promotorką nowych wydań jego dzieł i jednym z projektów była tablica upamiętniająca go właśnie w Warszawie. Na ogrodzeniu tego domu na Szóstra. Wreszcie padł termin w maju tego roku. No i się okazało, że nie może dojść do skutku ze względu na pandemię. W Madrycie w sposób straszny. Polska też była zamknięta, więc cały ten akt został odłożony ad acta. Więc pomyślałam, po pierwsze, Elżbieta ma 88 lat, jest pandemia, tym bardziej nie przyjedzie. No ale utrzymała swoje... W Nowym Jorku wariatka, idiotka, zabijesz. W początku sierpnia zostały zawieszone połączenia lotnicze między Polską a Hiszpanią, a jednak przyjechała, zrobiła wszystko, żeby być. Prosimy o zabranie głosu przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, panią Ewę Malinowską-Grupińską. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że odsłaniamy dzisiaj tę tablicę. I powiem to, co mówię, na szczęście dość często, bo często odsłaniamy tablicę wielkich warszawiaków. To jest tak ważne, żebyśmy pamiętali o ludziach, którzy tu żyli, tworzyli, tworzyli literaturę, tworzyli miasto, tworzyli wielkie wynalazki. Naprawdę możemy być dumni z osób, które mieszkały i mieszkają w Warszawie i wydaje mi się ogromnie ważne, żebyśmy o nich nie zapominali i takie drobne gesty, jak postawienie, powieszenie takiej tablicy powodują, że być może ktoś się zatrzyma, zastanowi, pomyśli. Żeby nie szukać daleko, ja w Witlinie nie czytałem, a czytam bardzo dużo. Właśnie dzięki takim tablicom historycznym troszkę nam się ta zapomniana historia jednak odsłania. Jeśli każda kamienica ma swoją historię, miała swojego właściciela, gestora czy jakiś związek, jak najbardziej jest to ciekawe. Szczególnie jak też dziecku pokazuje często informacje o różnych sprawach i no, z racji tego, że raczej wracamy do ruchu pieszego, tak, zmniejszamy na przykład przekroje ulic, no to ja powiem szczerze, z własnym dzieckiem 10-letnim chodzę często i co chwilę coś pokazuję. Tablice informacyjne o różnych sprawach, historiach, szczególnie historia ulic jest znakomitym pomysłem. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, żebyśmy nie zapominali. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To było wtorkowe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Control, the others flatten.